Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. E vamos con esos enderezos que temos aquí. Por exemplo, pois, temos o correo electrónico, que é sempre en Galicia, vostedes aí, en fin. E tamén temos un Facebook, que é sempre en Galicia. E temos tamén dos teléfonos, que é o 93-377-8055 e o 93-377-5355. E vamos, pois, co equipo que temos hoxe. Está un pouquinho coxo, pero para a próxima semana, pois, vai estar completo, vai estar o estudio cheo. Así que, señoras e señores, vamos a presentarles o equipo que temos hoxe. Alá nas vías de son temos a Kiko. Moi boas tardes, Kiko. Aquí, pois, estou rodeado. Por unha banda está Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando. Por outra banda teño, como non, como sempre, así, a José Lamela. Moi boas tardes, José Lamela. Boas tardes. Pero non é por motivos políticos, porque no, mesmo no podemos estar á direita que á izquierda, eh? Bueno, eso te xa o deixamos aparte, verdad? Admitímolo, senón xa discutiríamos. Exactamente, senón xa discutiríamos. Pero nosotros non estamos aquí para discutir de eso, verdad que non? Perfectamente que non. Bueno, pois, que vos parece se comenzamos, encetamos este programa, pois, con algo de música da nosa terra, ademais dunha cantante que nosotros, por exemplo, Lamela coñece moi ben, eu tamén, que é Dous na Fronteira, que é Carmen Penín. Ajá. E entonces, pois, este último disco do seu CD, Sons de Nós, e ten unha, extraemos unha cantiga que dice Terras do Oeste, así que adiante. Thank you. desidia inda non empardecía doida de melancolía vagarosa pola ría Rosalía, Rosalía Rosalía. No morrer cinzado día na beira da auga fría. Quixo Santa María ainda moito sofriría Rosalía, Rosalía Rosalía, Rosalía. Bueno, pois xa es comenzamos o programa con esta cantiga de dano dos nosos amigos dos na fronteira, que do seu CD Sons de Nós, Terra do Oeste. Penso que podemos poñer outra cantiga máis, para iremos conectando xa, pois... Con Galicia. Con Galicia, claro. Porque nosotros que todo o que facemos é conectando sempre pero con Galicia. Pero iremos a Terra de Lamela e sí. Maiseu. Sí, sí, bueno, vamos a chegar hasta Agudiña si fai falta, bueno, non? Buscaremos unha persona que sea moi relevante aí, que nos pode informar detalladamente de moitas cousas, sí. Non só da pram lúdico dos carnavais, dos entroidos, sí, senón sí. Un pouco do territorio onde estamos, porque é un dos grandes investigadores etnógrafos que temos en Galicia. Pois moi ben. Bueno, pois seguimos escoitando música, dentro de un momentiño, pois conectamos a Galicia. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Yeah. bueno, amor es el de encontrar uno pico, uno fondo, uno medio dorado. De este lugar impequeño, amor es el de encontrar. Por la luna saudades, por las estrellas doce, memorias que te regales. Por los sol noche cartas, por la luna saudades. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos, pois sí, que estábamos escuitando pois a Xavier Díaz, Cantiga da Montaña. Pois vamos a falar, pois, nestos intres. Quero, José, que me presentes esta persoa que vamos a falar con ela, como é Xosé Rodríguez Cruz. Xosé Rodríguez Cruz, exactamente. Unha persona que se pode escribir con mayúsculas e con negrilla, non? Para sobresaltar, porque é unha das eminencias galegas, é unha persona que cunha humildade sempre manifiesta, pero con un gran potencial intelectual encima. Dicen que é unha das mellores plumas das letras galegas, é un etnógrafo, un investigador que está continuamente husmeando por todos os rincóns e buscando a nosa historia a través dos vestixios que nos quedan por aí. É unha persona realmente admirable. Para min, considero que é un dos grandes amigos da miña vida, non? Porque é unha persona con él, é sempre unha lección permanente estar ao lado dele, non? Pois, Xosé Rodríguez Cruz, que está a falar. Pois entón vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de falar con todos vos. Tengo que decir que estoy abrumado por las palabras de tu amigo Lamela, ¿no? Bueno. Yo soy una persona interesada por la etnografía, por la antropología, bueno, por saber más de nuestro... Do noso entorno, non? O sea, do noso pasado, sí, efectivamente. Sí, sí. Pero ao mesmo tempo quero presentarche unha persona que tiña ao meu lado, que é de Calvos de Randín, dunha idade moi moi envidiosa, non? Porque está nesa década, nesa fronteira dos 20. Exactamente. Sí. Hombre, a juventud, claro, non xa estamos xa estou tocando 60 anos, pois que vou dicir, non? Con todas esas maravillas que leva unha persona, pois que nace no medio do Parque Natural do Xurés, lá en Calvos de Randín, que ten todas esas propiedades de, digamos, de fermosura tamén, que conleva todo iso, non? Pero ela estaba interesada, pois, do seu mundo, da lá de Galicia, non? Do Couto Misto, e a persona que máis sabe desta terra do Couto Misto, pois, temos a hora que antena, non? Bueno, hai unha persona que eu digamos, colaboro coa asociación de amigos do Couto Misto, non? Está José González, está García Mañá. Bueno, García Mañá é, digamos, é a persona máis experta en a historia, bueno, todo o que conleva ese espacio, non? Ese histórico que estuvo aí durante moito tempo a cabalo da raya, non? Bueno, sí. Pero bueno, aí estamos aí tratando de, bueno, pues, dignificar ese espacio, darlo a coñecer, esas cousas, non? Porque o Couto Misto, según tú, porque realmente estoy preguntando a unhas personas que están na xénesis de en que se fundou isto, xunto con García Mañá, xose, como dicía máis antes o Martínez, non? Martínez, sí. González. Sí. Bueno, sí. todo ese conxunto de persoas que traballaron activamente en isto, e todo é unha delas. Entonces, en que consiste ese coutumista, para que os ouvintes tamén se eso se para vayan, que o sepan. Sí. Exactamente. Sí, é un, digamos, é un territorio que se perde na Edad Media, non? Nos confins da Edad Media, non? Bueno, o longo da historia foi adquirindo multitud de privilegios, non? Era un, digamos, un couto. Tamén se fala de que pudo ser no inicio destes coutos domiciados. Bueno, é unha da... Tú xa sabes que hai outros exemplos, que pode haber outros exemplos aí nesas zonas apartadas, sí, da fronteira e eso, non? Sí. Pero ao longo da historia adquiriu un montón de privilexios que se mantiveron ao longo do tempo, non? A cabalo, digamos, estaba no medio dos países, de Portugal e España, non? Galicia, non? Entón, bueno, aí, pois eso, o tema do tabaco, o tema de, bueno, aí había os, digamos, podían comercializar con él, coa sal, con unha serie de, había un camiño privilegiado, non? Que, digamos, eles sí, sí, tiñan, transitaban por aí mercadorías, e a xente, bueno, pois nadie lle podía, eu creo que desde aquí é fácil de entender, porque temos aí Andorra, que, digamos, salvando un pouco o volumen. Claro. Pues é un pouco a mesma cousa, non? Claro. Había unha iglesia de Santiago de Rodiar no que é a sacristía, pues hai unha arca que ainda se conserva, aí onde se guardaba unha documentación histórica, non, do couto, non. Cando foi da retirada dos franceses, pois créese que esa documentación foi queimada, bueno, perdeu, sí, o sea, era Sul, que era moi malandre, veo por aí, que pasou a Ponte da Misarela, meteuse por aí por o Barroso e chegou hasta o Coutomiste, queimou, sí, non? Sí, eso, na retirada, efectivamente. Sí, sí, a fina retirada. É unha arca que ten tres chaves, non? Para abrirla hai que fan falta os hombres de acordo, tres hombres de acordo que representan a Meaus, a Santiago e a Rubiar, non? Entón, sin a presencia, sin a chave, sin as tres chaves non se pode abrir a... É imposible abrir a arca, non? Entón, bueno, aí onde se guardaba esa... É un símbolo, non? É un símbolo do couto misto, non? Porque, sí, sí. Entón, actualmente sigue se facendo, guardando a documentación que se xeneran pues, os actos que levamos a cabo ao longo do ano, sí. E a chaves donde se guardan as iglesias dos tres povos? As chaves tenas o cada home de acordo, non? Neste caso son tres personas que son un de Meaus, outro de sigue mantendo esa tradición, un de Meaus, outro de Santiago e outro de Rubiar, sí. Uh-huh. Guardan as celas, tenas as celas en custodia, non? Uh-huh. Que podía ser un modelo de un goberno que se podía imitar ahora, pues, a niveles máis nacionales máis importantes, non? Dunha república de montaña perfectamente constituída, non? Claro, xa dicimos hombres de acordo, non? Que tiñen que porse de acordo en todo o que afectaba ese territorio, non? Entón, no ato de iglesia hai un bancal que en Santiago de Rubias hai un de todo de pedra, non? E aí onde se xuntaban, facían as xuntanzas e se acordaban, pues, todo o que conlevaba, pues, todo o que estaba relacionado co couto, non? Que eso, había un xuí tamén, que era o que impartía a xustiza, non? Yes. Claro, que ahora pues, damos un título de xuiz honorario, non? Todos os anos a tres personas relevantes ou entidades que traballen a prol de todo que conleva a raya, non? Pode ser nesa zona ou pode ser noutra, non? Cuando pasado tuvamos a suerte de que la Mela aceptara, digamos... Sí. Entonces, claro, un premio merecidísimo, ¿no? Bueno, por favor, merecidísimo fue el 96, perdón, el 2009. 2009. ¿A 2009? ¿Por qué? Porque se refiere a que, sí, bueno, yo tuve la suerte de estar acompañado con un general que daría un tiempo, fue el general Oscar, ¿no? Tamén unha persona moi comprometida con todo o que con nosa historia, con nosa a nivel galego, xa, non? Uh-huh. E tamén co Padre Fontes, que vou dicir do Padre Fontes? Sí. O Padre Fontes é unha figura, pois, importantísima en Portugal e en Galicia, non? Emblemática, debía ser obligatoria, sí, sí, para conocer para todo o mundo que vive a raya, non? Un claro, personaje claro, emblemático claro. Total, sí. Sí. Unha persona que, bueno, dedicou a súa vida, bueno, ele era un crego, pero, bueno, un homem... preocupouse polas tradicións, recuperounas, participa, ya, no, é unha persona singular, non? Efectivamente, claro. Sí. Foi unha, para mí foi maravilloso estar ao lado desas dúas persoas, non? Sí, sí, eu supoño que Laura pues, tendrá, estará collendo un interés especial por conocer estes aspectos da RAI e estes sí. personaxes tan, tan fuertes, non? A min explicou a miña avoa e tamén o meu pai, pero non coñecía moito. Sí, sí, sí. Sí, é un noso que tratamos a raíz de que fixemos a asociación xa, ahora mismo non recordo, pero debe ser por o ano 2000 ou antes, sí. Uh-huh. Acordamos facer eso unha serie de persoas, había máis des que estamos ahora, non, pero bueno, siguen colaborando, non. Entonces, bueno, pois foi para dignificar ese espacio, pois dinamizalo, pois recuperar a súa historia, saliron publicacións tamén, varias publicacións. Sí. Entonces, bueno, darse ese reconocimentos tamén a persoas, como digo, a entidades, pois, que destaquen por eso, por a defensa desa zona, non? Entonces, claro, Aguileta, acuérdame del amigo, Aguileta también fue un gran después. Amigo y, en gran, y además colaborador de esta radio durante muchos años, ¿eh? Claro, sí, sí. A gente así que trabaja, pues, a pro de... Sí, sí. De toda, entonces, la historia, las tradiciones, de esta... Sí, sí, porque además temos un lugar riquísimo en todos estos temas que nos que estás traballando tú dunha forma activa, non? Porque eu vexo que cada vez que estamos por aí, se podemos escaparnos a alguna montaña por aí, vamos, ¿verdad? Sí, outro día aí atrás a última vez fomos ali por Olelas, que bueno, ten unhas paisaxes magníficas, non? Pola illa, en Lindoso tamén, non? Aí foi cando nos saliu a historia esa do de Rodrigo de Villandrando, de Cabrillo. Recordamos a Cabrillo, efectivamente. A Cabrillo, o descubridor da costa de California, non? Hai moita, digamos, moita historia agochada, non? Que conviña dar a coñecer eso. Eu creo que a raya, pois, ten... Ainda agocha moitas... Moitísimas. Eu tiña que agradecerche, agora se fago públicamente, o artigo que publicaste no SIL, non? Sobre ese viaxe, que me sinto moi halagado, de verdade. Lamento non poder publicarlo en Facebook porque non son capaz de colocarlo, pero realmente era espléndido, maravilloso. O contrario, para mí foi levar un guía, era un guía excepcional, non? Que coñece o... Efectivamente, eu xa tiña andado por aí, pero bueno, o que me vayan explicando, sí, sí. Por onde iba a raya antigua, por onde, claro, con todos esos detalles todos, pues, había a ponte do río Cabril, non? Sí, sí, sí. Todas esas cosas, non? Sí. Para mí foi un honor, non? Bueno, pues... Pois pues a mí tamén se xenera, tú fixes que estaba na época dos carnavales, non dos entroidos, pois pues ali tamén está o Pai Bello aí Lindoso, que fan un entroido moi característico daquela zona, non? Uh-huh. O Pai Bello. É verdade. Sí, sí. Sí, levanon un carro, creo, fan... Levanon por todo o povo, é un carro de vacas, non? Sí, señor, un carro de vacas. Sí, que tamén despois fan un terro do Pai Bello, non? Sí, sí, señor. A raya ten máis de manifestación, non? En Torre de Arbedo, recordo ahora os caretos, hai varios personaxes tamén na zona máis acá de Braganza, pois tamén san os caretos, participando de en festas xa de carácter religioso, non? É como unha mistura profano-religiosa, non? Donde aparecen, donde se celebran, por exemplo, o Natal ou os Reis, pero tamén aparecen máscaras, non? Máscaras que, bueno, que ao mellor non entran no espacio sagrado, non? Pero participan dese ritual, non? Eu creo que permaneceron aí ao longo do tempo, pois, non sei, esa iglesia se asimilou ou deixou que participaran dese, digamos, sí, sí. Esa festa, bueno, aí se manteñen. Pero tú encontras alguna diferencia significativa entre os entroidos en Portugal ou en España? No, en xeral a festa é universal, non? Porque no. Despois hai diferencias locais, non? Pode haber diferencias no ciclo, ou, por exemplo, o entroido de Xinzo é moi longo, non? Pero despois tamén pode haber diferencias nas máscaras, eso, en certos aspectos, non? Pero ao que a festa en sí, pois, pues, no, eso sí. Aparece temos exemplos en países europeos, moitos sitios, non? Sí, sí, sí. Eu creo que, ademais, aí están nunha zona onde están declarados de interés turístico de Galicia os entroidos que hai por esa zona. Por menos hai son cinco sitios, non? Aí. Claro, sí. Ourense creo que é a provincia onde máis manifestacións distintas destas aí, non? Sí. Os charreúas de Allariz, os trolleros de Bande, a Trastorada da Moeira, os folios que son propios da parte sureste do Ourense, non? Da Gudiña, de Viana, de Vilariño de Conso, sí. Hai tanta cantidad de nombres que... Fosse, tiña aquí unha enumeración que non... Estaríamos unha tarde lendo, non? Sí. Eu remataría con os últimos que encontrei na región que saliu estes días pasados, que foi os galos de Melón, non? E os cabreiros de Muiños. Ai, o cabreiro, sí, o cabreiro creo que é un personaxe que recuperaron, que non sei se é baseado noutros que había na zona, non? Como tema acontecer con outros hai un tempo, o bergallero de Sarreal e outros, non? Que foron así, naceron así... De outros personaxes, non, diríamos casi entre comillas inventados ou recuperados, non sei. O cabreiro efectivamente, o cabreiro é un deles, si, non. Pero claro, como digo, en calquera aldeíña por aí, calquera concello aparecen nomenclaturas distintas. Sí. Nomenclaturas, ademais, sempre rituales diferentes, non? Cada pobo ten as súas características de forma de facer o entroido, non? Non ten por que ser un tema moi generalista, non? De levar a cabo sempre igual. Non, como digo, xa digo, por exemplo, o entroido do Xinzo é o que ten o ciclo máis largo, máis longo, non? Empeza, o domingo faraleiro, despois xa vai o domingo oleiro, o corredoiro, o xoves de compadres, comadres, o domingo de entroido, bueno. E o da piñata, non? Ao final. O domingo eso, de piñata, que é. É o último, non. Pero despois xa noutros hai máis corto, non? En Verín, pois, é un pouco máis corto, non? Pero, como digo, cada lugar ten o seu atractivo, non? En Laza, pois, sigue mantendo o tema das formigas, non? Que botan a Baixada da Morena, que é unha vaca que vai xali a picota, non? Na noitinha, non? Os periqueiros que son moi singulares, non? Uh-huh. Pois hai un troido máis pequeno, o de Campo de Cerros, pois tamén ten unha vaca, ten un cervo, o cervo que, sí. Claro, hai que entender esa figura aí porque temos cerca o invernadeiro, entón o cervo tamén é un personaxe que ten uns cornos moi longos, non? Agora sacan o sábado dentro, non? Cada aldea, como digo, ten a súa singularidade. Sí. Claro, ten os cornos largos e ramificados, non? Hai outro aspecto dos carnavales que se fala menos, pero que eu creo que ten unha vicencia moito máis patente que acabo de falar, que os que se refieren a cachucha, a bica, o licor café, claro. O xastreo, o cocido e a orella. Claro, eso non pode faltar, efectivamente. Claro. Tanto que non. O matrimonio, bueno, pues a gastronomía, o entroido, pues a gastronomía, pues eso, sobre todo que relacionado con o porco, non, con os produtos derivados do porco, non. Claro, pues estamos nunha época onde están esos produtos están presentes, non. Claro, a cachucha. Señor Cruz. Sí, perdone nada máis que unhas décimas de segundo que llevamos a presentar de aí desde Galicia ao noso director de aquí do programa Sempre en Galicia. Boas tardes, Xulio. Hombre, boas tardes. Mira, temos aquí o señor José Rodríguez Cruz, podes intervir con él. Hombre, pues moi boas tardes, moitas gracias por atender a esa nosa conversación. Seguro que quen interviu foi precisamente José Lamela, non? Sí, sí, claro. Sí, encantado de falar contigo. Sí. Por onde anda? Seguro que a mí está perto do Barco de Valdeorras celebrando tamén ese gran evento que teñen para esta fin de semana, non? Do Botelo. O Botelo, non? O Botelo. Sí. No, ahora mismo, neste momento, estou en Verín. Estuvemos aquí, tuvemos unha comida familiar, entonces, neste momento, estou en Verín. Pero, bueno, en ese caso a festa do Botelo, claro, xa empezaron outras manifestacións dentro de non máis atrás, non? Pero bueno, estamos empezando xa con empezar ao gordo, non? Sí, sí, sí. Teñen un lema bonito este ano, non? Da Mar Homero sí. De Viana ao Botelo, de Valdeorras ao Botelo. Sí, ese lema non mantendo xa hai tempo, sí. Sí, faise, eu xa tiño de algún ano, faise ali no pabellón que teñen ali, aí hai multitud de xente, non? Está delicioso, non? É un producto, pois eso, a máis, eso, é da zona, non? Digamos, de feito personalmente, entonces, claro. Vostede como especialista do Entroido, seguro que ahora mismo está na capital do Entroido, en Ourensán. Ainda que din que seguro que o Entroido Ourensán non é unha tríada, sino un pentagonal, non? Claro, é o que falábamos, a veces utilizase a xeometría, non? Para facer esta diferencia, non? Hai triángulos, hai pentágonos, hai... Sí. Non, pero é o que falábamos hai un pouquinho, non? Hai entroidos que son locais e ten tanto interés ou máis que outros que son... Porque claro, cuando acude moita xente a vosei, a Laza, por ejemplo, non? Eso xa, casi se converte nun enorme batallón, non? Eso. Nos exemplos das vilas, de cidades, pois non deixan de ser casi pases de modelos, non? Porque claro, fanse estes desfiles que, bueno, as máscaras non están no seu propio ambiente, non? Van, digamos, para carvexa a xente, pero non, claro, as máscaras debían estar no seu ambiente, na súa zona. Non digo que non acudan a carvexa por aí noutro sitio, non digo eso, non, pero... Para darlas a coñecer en todo caso, pero as fronteirizas tamén son moi importantes, as de Zamora, as de Portugal, sí. as de Perto, tamén son moi... Ten moitísima relación coas nosas de Galicia, non? Sí, mira, nas mascaradas de Zamora xa salen, como comentaba antes, salen aí en festividades religiosas, non? No Natal, en Reis, non? A Bisparra de San Martín de Castañeda sale o día 5, non? Piden aguinaldos, pero claro, aí van varios bispas, vai un cinceiro, van varias personaxes que forman parte dese grupo, non? Son xa, claro que teñen que ver con outros que hai aquí deste lado, na parte galega, non? Por exemplo, o Careto de Ermisende, eso, bueno, eso queda na frontera, non? Pero na parte da mezquita, pois temos a Rita, en Xaguazoso, tamén na Festa de Reis, é un home vestido de muller, non? Que pide preferentemente ovos, non? Vai enmascarado, non? O Farrampón de Pentes, o Peloto do Tameirón, a Madama, tamén do Tameirón, hai multitud de personaxes que están, digamos, que son máis das festas de inverno, non? Que quedaron aí a través do tempo, pero siguen se mantendo en festas de carácter religioso, non? Pero son máscaras de entroido, non? Claro, porque a Iglesia non as pudo, digamos, facer desaparecer, entonces, pues asimilónas, non ser rituais, non? Unha que estaba moi escondida, moi apagada, era a do troiteiro de aí de da zona de Bande ou por aí, non? Os troiteiros, sí, os troiteiros de Bande, sí. Eses, volvemos a recuperar aí uns anos, sí. Outro día coincidín con eles nunha mascarada que fixeron en Diana do Bola, en Villariño, non? Segundo ano que se fai. Entón, tamén foron eles, sí. Pero, sí, ahora parece que hai bastante, un número importante de xente que viste ese traxe, non? E supoño que se manterá, pois, por moito tempo, non? Suele acontecer, algunhas esmorecen, outros volven outra vez a reparecer, non? Eso, sí, porque tamén hai unha dificultad grande, o tema da falta de poboación no rural, non? Entón, claro. É unha dificultad, sí. Bueno, todo eso vai ligado precisamente aos xantares. Falando de xantares, Xosé, temos previsto o verán algunha concentración, que, ainda que sea sen máscaras, non, Lamela? Donde temos a concentración? Estou aí que atento no... Donde hai en Galicia? Claro. Ah, pois pues eso hai que organizarlo, ou concretalo, non? Ten que ser perto da raya, non? Realmente collemos os influxos positivos das dúas partes, non? Aí sumamos, claro. Suma aditiva, non? De Portugal máis Galicia, non? Aí metendo os seus produtos e a súa categoría de cociñeiro, non? Non sei o que dirá, José. Sí, penso para o futuro, non? Digamos, sería unha cosa de para facer no futuro, non? Como é? Para facer no verán, por exemplo, ou no final da primavera, non? Sí, sí, porque ahora temos aí na raya, temos a festa do Fumeiro, de Montalegre. Aí o Fumeiro é... Fumeiro, que ademais fixeron unha canción universal, non? É fantástica. Sí. Sí, hai... Había que pedir a Kiko que mirara en internet e que fixera para despedir despois a José. Pois é moi interesante. Claro que sí. En Viñais tamén fan a festa do Fumeiro, pero a de Montalegre le va facendo, digamos, esa... difundida, non? Luis Pedreira, que é un amigo, é músico, ten feito varios documentais aí relacionados coa raya, non? Sí. E ele tamén fai, suele facer ese tipo de documental, non? De melodías tamén, xa en propias para ese evento. No, no, Luis Pedreira. Ademais do efecto musical e etnográfico que representa Luis Pedreira, aí en Montalegre que temos todo ese as postas barrosás, e temos o Padre Fontes que falábamos hai un rato ao lado para convidalo tamén, ¿eh? Claro. Sería, hombre, non pode faltar, por supuesto. Sí, sí. O Padre Fontes, digamos, se falta o Padre Fontes no Barroso... Sí, sí. Se falta o Padre Fontes, ademais, que se pode rematar o tema con a queimada, e o Padre Fontes é especial po conxuro, non? Por ritual final, non? Sí, ele é un especialista. Eu acordo queimadas alá no pé do río, ali en Vilar de Perdices, non? Porque cando se fallou no Congreso de Medicina Popular, non? A queimada solía facer Antón Patiño, Regueira, que era o da librería Libroiro de Vigo, non? Uh-huh. Pero estaban os dous ali, subían xa ali unha pedra e ali recitaban os conxuros da queimada, non? Ali ao pé dun muiño, non? Aquilo era unha cosa fantástica, non? Sí. Por suposto que ele suele facer eso no vernes 13, non? Nas estas feiras, non? Que fan aí no Montalegre, que é unha festa xa que o concello con moi boa, a Cámara Municipal con moi bo criterio recolleu todo o atractivo, o reclamo que facía o Vilar de Perdices, non? Con a festa, sí, dos bruxas mundiais, non? O congreso ese que fai aí, para facer unha festa lúdica e totalmente, digamos, enfocada hacia o turismo, que ese del Benres 13 ou da sexta-feira 13, non? Aí en Montalegre, que está tendo un éxito tremendo. Sí, hai moita afluencia de público, efectivamente. E bueno, é unha maneira tamén de dinamizar esa zona, non? Esa zona aí de apartada, non? Entonces, claro, aí xúntase multitud de xente. Uh-huh. Vai o bruxo queima, non? Este que é galego, non? Bueno, aí a fan hai un espectáculo grandioso, non? Efectivamente. Uh-huh. Luis Pedreira, como digo, xa fixeron un documental tamén, relacionado con que se presentou tamén nese evento, non? Habrá 4 ou 5 anos, sí. Uh-huh. Eso, entonces, bueno, teñen eso, tuveron moi bo acerto para hacer eso, digamos, eso, manter eso, sí. Sí. E pois relacionado con todo isto, tiño incluso unha proposta para facer, que se me ocurre agora, pero creo que ten sentidiño, que sería facer pois unha fórmula destas gastronómicas e facela no lugar de la Pela, que no centro do Barroso, que é o lugar onde naceu, tú sabes quen, non? Cabrillo, non? Cabrillo. Sí. Claro, que Cabrillo, sí, descubridor das costas de... De California, claro. De California, sí. Sí, entonces, podíamos facer aí, porque sería tamén para rematar unha faena nun sitio pues, que ten un orixen moi esplendoroso nun lugar dos máis remotos do mundo ese día, non? Que sería lá no centro do Barroso, non? Efectivamente, sí, hombre, sería unha boa idea, non? Hombre, había que implicar, efectivamente, a Cámara Municipal de Montalegre, toda esta xente, non? Que seguro que estarían de acordo. Sí, eu creo que estarían de acordo, non? Porque están moi predispostos a moitos temas, tú xa veis en Pitos das Uñas como se volcan, non? Con os congresos, con o tema do Couto Misto tamén como se volca a Cámara de Montalegre, non? Eu creo que están moi activos no temas culturais, eu visos moi dinámicos, non? Sí. Pois buscámoslle un congreso, sino un congreso, sino unha xuntanza para poder falar deste tema determinado da descoberta de California, de outras historias e personaxes que pasaron por aí, seguro que, bueno, rematando, como que dicimos, con ese xantar gastronómico e cultural. Efectivamente. Sí, seguro que quedaría ben, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Ademais, en Pitoes suelen facer así moitos eventos allí de carácter cultural. En Pitoes é un pueblo, hai moita gandería, non? É un pueblo cunha paisaxe tamén estupenda, non? Entonces, pero aparte de eso, son moi activos neste tipo de eventos, sí, sí. Suelen facer moitos. Sí, eu tengo ademais unha casa aí do povo moi dinámica, non? Que puxo a Cámara de Montalegre, Pitoes de Asuños, eu fago porque está na fronteira prácticamente con España, foi unha poboación que dependeu sempre do Oseira, por lo tanto española na época medieval, que ten moitos recuerdos. É o único lugar de Portugal que vexe que ten un grupo de gaita galega. Sí, efectivamente, sí. Sí, ten un grupo de gaiteros, efectivamente, sí, leman xa uns anos, sí. Sí. Bueno, ten claro, a paisaxes, a cascata que chaman eles ali, unha fervenza que hai ali ao lado do eso, o mosteiro de Pitoes. De Pitoes das Uñas, claro, sí. Ali naquel fondal ali, o pé do río, non? E a cascada que está enfrente do mosteiro, non? Que, bueno, un privilexio da naturaleza. Ten un acceso fabuloso, un acceso moi interesante, todo de madeira. De madeira, sí, señor. Sí, efectivamente, sí. Sí, hai, como digo, hai moito atractivo, non? Como dixía antes, hai unha aldea ali que está abandonada, pero a aldea bella do Xurés. Do Xurés, Xurís, non? Algo así, sí. Xurís, a aldea bella do Xurís, sí. Sí, sí. É ali a pouco menos dun quilómetro do núcleo, non? Tambén ten o San João ao lado do monte, que é unha capeliña que é unha muxana branca lá no alto dun penedo, casi inaccesible, non? Sí, van en procesión, van en procesión, sí. Desde abaixo, sí. Porque hai moita fe, non? E esa ruta que tanto se ten promocionado últimamente, que é do San Gonzalo, non? A ruta do Fraile Santo. Sí. Como digo, toda a zona, o alto da Mugolena, non? Que manda salir de cabalos, non? Que pastan aí de vacas, non? Ali, en libertad, non? Ali, sí. Pero non é unha lenda, esa é unha realidade, porque se vas con o coche, pasas por como se dice, por a Portela de Pitoes, non? Sí. Por aquel carriño que sai de Muiños, pois pues, é raro que non te encontres aí, que tens que estar esperando a que pasen as vacas, non? Porque hai auténticas nubes de vacas, non? Sí. Bueno, pero eu creo que se vai la mela conducindo o coche, como nos aconteceu alá en Olela, sí. Pois a dificultad logo se salva, non? Se si ten alguna duda de que eso foi así, que o lea no periódico Usil, non? Ali aquelo, sí, houve que estivar todo o rebaño de vacas que estaban ali todas tranquilas, ocupando a calzada, non? Tamén quen se usa ocurrir estorbar las vacas. Non, pero é que verdade, sempre. Sí, sí, en Portugal, eu cada vez que vou, está cheo de vacas. É como se estivieras a Covadonga en Asturias, non? Armando, recuerda que detrás de esas vacas están as postas barrosas, senón claro. Non podían existir. Claro, non, claro. Sí. Eso acontecenos, pero efectivamente, no alto da Mourela, ou por ali xa chegando a Pitoes, é moi común, ao menos unha curva que te atopas con varios. E porque o rebaño as mandas de cabalos andan digamos, en semilibres tantos. Libres, andan libres, claro. Non eles recollen algúns a noite, pero os cabalos non, claro. entonces, claro, é moi fácil de atoparse con eles. Eu recomendo, digamos, un experimento. Si indo, por exemplo, de Touren hacia Pitoes, non, hacia por a carretera á izquierda aparece unha fonte, despois de doblar a primeira montaña, non, baixando xa para Pitoes. Sí. Nesa fonte, se alguén mete a mão no brao, e aguanta un Padre Nuestro, tres Ave María, sin sacar a mão congelada, pois invito eu a comer, por exemplo, en Pitoes. Jolín. Ahora está heladísima. Helada. Sí. Que ten tamén para beber. Eu digo do Padre Nuestro de Teresa María, sí. Porque o lín non é por un tema meu, sí. Da época medieval, a medida do tempo era esa, non? Ah. Sí. A mí pasou, a mí aí nesa fonte, efectivamente, pasoume. Se volves a vista para outro lado, sí. Para o lado po oeste, pois a o espectáculo é maravilloso, non hai a vista a montañas esas que hai aí. Si os cornos de fronte fría, todo. Si, si os cornos afiados as rocas con puntiagudas hacia arriba, cualquier se lle apetece pouco ser aí, por exemplo, paracaidista, non por si acaso. Sí. A ponte que dis é a que vai dirección tamén Montalegre. No, sería de Pitón hacia España, non hacia fronteira. Hacia fronteira. Que a ruta sí. Do Abad de Santres. Vale, vale. Sí. E cae unha que é a que vai antes de entrar ao Tourem, que a mao izquierda queda Montalegre, que se chama Fonte dos Borrachos. Non sei se sabes cal digo. Non sei se. Eso quere me pola. Chámase así. Sí. Que xusto a entrada de, bueno, cando pasamos a fronteira de España, vindo de Randín. Claro, non chamamos de Turei, non? Ah, sí, correcto. Tourem, pero bueno, sempre é, sí. E aí está, encima de Tourem, está o antigo castelo da Picoña, non? Sí, claro, efectivamente, hai documentación que eso que se refiere, non, a ese castelo, non. Hoxe en día pois quedan uns vestixios, non, poucos vestixios quedan aí nesa zona, non, pero eso. Bueno, todo, como digo, todo o espacio da Raya, no, o que comentamos algunha vez, o tema do avión que quedou ali por riba de Vidal, sí, non, na Segunda Guerra Mundial, sí. Cando foi eu. Que deu lugar a ese libro, de Marcía Bañá, non? Eso é todo esta ali a Aldea de Pena, non, que tamén foi abandonada porque ten aí un dos outras lendas aí detrás dela, non, porque que queimaran, bueno, hai outras lendas que falan de outras cosas, non? Pero si sí, todo ten un atractivo, pois pues, eso, moi interesante, non? Sí, bueno, sí. Ahora entonces o señor José estará preparando o correr o entroido. Bueno, xa empezou a correrlo esa semana pasada coa mostra en Vilariño de Conso e en Viana do Bolo, pero correr o entroido, pero non estará agardando ou recollendo as formigas para botarlas en laza. Ah, no. Bueno, eu a veces suelo ir mesmo ao día que vai xa Morena, suelo ir porque mesmo para facer, bueno, porque hai aí aparecen moitos disfraces, bueno, disfraces, ¿no? na parte da, no alto da Picota, non, na encima de Vila, non, encima de Vila, que é onde baixa, non. Entonces, suelo ir aí, soy tamén o día ao Imbra, o día dos Fachós, ya San Cibrao tamén, a San Cibrao que vaise desde o pueblo a noite, o martes a noite, e vaise hasta o alto un monte que é un pequeno castro, chama ao pé do pueblo, non? E vaise andando que son un espectáculo, ver eso, non? Escuxa que imas ali todos os fachucos, non? Ali no alto, non? Pero eu suelo salir de aquí con os amigos en Berín, temos aquí un grupo, vamos aquí unos 20 cigarros, no nuestro grupo, no. Solemos salir los días más señalados, no, solemos salir. Después ya, cuando me puedo escapar de eso, pues bomba a sacar fotos o fotografías y eso. Ah, sí, claro. A buscar ese sitio singular, más eso, que sea un poco, que tenga poco afluencia, no, porque ya no voy a ir a Campo Becerros, ya no voy a ir el sábado. Porque aí siguen botando borrallos, siguen botando fariña, siguen mantendo aspectos do entroido ancestral, non? Ademais, ese é de pouca afluencia, o de Campo Becerros, claro. É difícil de chegar, sí. Claro, hai peliqueiros, como dicía a xente, viste, xa a mediodía, ao seis da misa, o sábado, non? Tamén salen eses personaxes que a vaca do entroido, non? Que vai vestindo, o cervo, bueno, hai os parranfós, tamén lle chaman eles, Ranfós son xente que se viste de cualquier maneira, pode ir con farrapos, con cualquier traxe, non? Chamalle para Ranfós. Sí, a nomenclatura na provincia de Orense é moi longa. Sí. Moi longa, sí. Daría para dous libros, non? Daría para facer un vocabulario, un diccionario, non? É moi amplio o libro, porque si vamos a por todo o que está dor do entroido, non? De gastronomía, por exemplo, non falamos dos gordos que había antes do entroido, non? Que iban nos folios, que o patrón en Entrecinsa, sí. en Castiñeira, en Vilariño, que eran homens gordos que eran como levaban un traxe de dáse de tea, recheo de erva ou de paño, non? E imitaba o que é a festa, non? A festa propia, non? O entroido, non? Entón, como o Ciripot esteve, non sei se creo que de Navarra ou de País Vasco, non? Sí, son uns personaxes moi gordos, non? Que imitan ao... Entón, o que facían era refregarse coa xente, tumbarse no chao, bueno, esas cosas, non? Uh-huh. A contraposición da cuaresma, non? Que claro, a cuaresma é escuálida, non? Leva unha folla de bacallau na mão, Falando da gastronomía tamén hai singularidades e particularidades, porque aí, por exemplo, en Ríos teñen unha cousa moi especial que non ten, que é moi semellante tamén a Androlla ou a Botelo, pero é un bandullo de especie que fan eles que non ten nada, o sea, non ten nada que ver cos outros, parece, é moi semellante, pero non ten nada que ver, ou por lo menos o gusto que eu provei xa hai anos, lógicamente, sí, nunha familia que me convidou, é diferente ese tipo de alimento. O bandullo tamén é propio, sí, da zona esta da Budiña. En Ríos, pero non lle chamaban bandullo, chamabanlle de outro xeito. Botello. Non sei, temos aquí Androlla, Botello, Bandullo, é o que temos, non? Despois, claro, o bandullo, o botel, son a tripa de porco, de costelas, non? De costelas, claro. Sí. Eso. Entonces, pero este que te provei, eu acordame, bueno, por lo menos me acuerdo, tiña algo máis, tiña alguna cosa máis que costela. Non sei, restos de algo, de, non sei, outras cousas que, tamén do porco, lógicamente, pero como era grandioso, o bandullo ese é unha peza moi grande, que superaba os 2 ou 3 kilos, pois entonces resulta que bueno, pois eso era para varias, bastante xente da familia, non facían para 2 personas ou 3, non? Que... Sí, é que o bandullo dá para moitos, sí, para moitos comensales, non? É que, como dicíamos antes, o entroido está moi ligado a ese tipo de gastronomía, non? De feito, tíanse feito moitas festas, xa, non? A festa da Androlla, de Viana de Bolo, a Don Cabrito, de Viraíño de Ponso, a Castilla do Carballiño, a festa da Soada, a Veiga, despois hai algúns días, por exemplo, en Noimbra, visitas a bodega, non? A bodega, aí podes comer o que queiras, beber o que queiras. Sí. Quer dizer que igual esta é unha variante, non, do bandullo, do botelo, non? Eso pode ser o que me refiro. Claro, sí. Se falamos de gastronomía en dulces, é dicir, de pastelería, tamén hai pastelerías determinadas. Eu comín perto de Verín, non foi en Ríos, sino no povo que hai antes de chegar mesmo a Verín, cando comeza a baixada. En Fumaces, exactamente, Fumaces, na casa dun amigo chamado Rúa, Miguel Rúa, probamos un pastel de Rixós. Con uvas pasas e noces. Pero non pode ser como un postre, non? Sí. Claro, o postre sabía moito, non? É que sei. Hai sopas, hai ovo, é que sei. Arillas. Hai un montón de postres que están tamén ligados a sopas de burro tanso, é que sei. As torradas. Hai un montón de a sopa doce tamén, feita con unha tarteira, non, de barro, un anacor de pan, leite, e yes. Claro, hai un montón de postres tamén propios desta época. As filloas, que é un clásico tamén da... Sí, propios desta época, sí. Claro. O doce da vexiga, non, que é unha vexiga... O da vexiga que era propio do carnaval, non, na miña terra, sí, señor. Sí, claro, hai moitas variantes, non? Este tamén leva leite, ovos, azucre, non? Cosas, non? A facía nesta época, non? Que era unha sobremesa, non? Si falta de todo, pues si nos quedamos sin vocabulario, pues con os chourizos, con las cachuchas, tenemos... sí, Como se estábamos servidos, ¿no? Siempre hay recursos. Tú fíjate que estaba eu pensando que cuando se fala de tirar formigas aí na en Laza, non, o no, no carnaval en Lobios, en cambio, danas de comer as formigas culonas de sí. Ecuador aí no no balneario como menú especial. Exactamente. Claro, sí, é un, non sei, claro, hai xente que está en contra desas cosas, non, eu que sei. Eso tamén pasa como a corrida do galo e esas cosas, non, eu por supuesto en contra de que se fagan, que se maltrato a los animales. Claro, ¿no? Claro, porque era un acto de maltrato total, non? Claro, claro, sí, sí. Claro, eso, esas prácticas van esmorecendo, non, porque, sí. Digamos, ese, as corridas de galo que se facían antes, que... xa nos últimos anos xa daba o maestro e eso xa vai morecendo. Si queda algún sitio faz escondidas, pues bueno, pues claro que sea unha ilegalidad, non? Sí. Pero despois xa, bueno, as formigas, eu creo que se facía no plan de lixar, non? Como se lixaba tamén co tema de, eu que sei, coa feluxe da lareira, coa das potas, todo ese tipo de cosas, non? Que se facía así palido, como o borrallo, non? A cinza, todas as cosas que os farelos, a fariña, pero a fariña ainda se mantén bastante, Sí. No, sí, yo borrallo tamén en algún sitio, sí. A mí botarme caldillos de borrallo en algunha aldea, non, pero de los corredores, ir pola calle botarse caldillos, non, botabase agua tamén, non? Carai. Claro, si agua, caldillos de agua, claro, nos entroidos eso está máis fino, non, de botábanse polvo de talco, non, ou cosa de... Pero bueno, non é unha maneira de lixar, non, de lixar e de manchar, non, sí, pouco, claro, no, entón tamén ten esa parte, ¿no? Tamén se roubaban as potas, non, acordo-me ahora, o roubo dos potes da comida era tamén moi propio de da mocedad, non, iban polas cociñas, levaban o pote da lareira, e despois comían unha merenda co que roubaban, non, o deixaban ali no medio da plaza despois, non? Sí, eso tamén se facía, todo eso está relacionado coa gastronomía, claro, como falábamos antes, non? Sí. Pero, sí, hai moitos... Temos que darnos conta que na radio, pois, temos un tempo, Sí. Claro. Temos que pasar, Armando, pues, que non estamos pasando ben, supoño que xente que nos escrita tamén. Seguro que sí. Bueno, pero hai un tempo, non? Sí. Hai unha norma. Exactamente, debemos de seguilas. Vale. Pois... Eu queria facer unha alusión a eso que vai parecer que este ano aí en Ourense vai a ser un acto bastante interesante, un congreso que reunirá a 250 escritores de todo o mundo, non? Ese congreso que ten previsto facer Open Club. Non algo desa rede de reflexión, pero non estou moi ben no fondo da noticia, non estou, digamos, moi enterado, non? Pero bueno, vale. Pois a ver si... A ver si nos somos capaces de recoller información ese, en un momento dado, pues falamos de ese tema tan interesante que bueno, pues que dice que como mínimo van a asistir 250 escritores de todo o mundo, que participarán en ese grande congreso do Pen Club Internacional, bueno, pues que veñan a Cidade Termal de Ourense, pues exactamente. Si lles fai algo aí, que se apunten, por exemplo, a comida de la pela, a lado do cabrillo, non? Sí, temos que ir pensando nisso, efectivamente. Exactamente. Temos que ir para eso adiante, moi ben. Eso está feito, isto non pode quedar. Hasta Laura asinte, por lo tanto, eu creo que temos a confirmación xa, digamos, ha visto bueno. Muy bueno. Pois, moitas gracias por habernos atendido hoxe, e que é unha biblioteca andando. Gracias a vos, Teñades sobre todo bo entroido. Exactamente, bon entroido e boa estancia aí por esas terras, que provedes todo esas viandas do entroido. Pois pues moitas gracias a vos, tamén igualmente bo entroido, eso, moita saúde para todos, unha forte aperta. Un abrazo moi forte. Gracias, señor Cruz. Que sempre eres moi agradable cada vez que te chamamos. Moitas gracias. Nada, unha forte aperta para todos, A ti, Xulio. Vale. Pois, un saúdo, paso a ben. Que repartides un bon programa. Gracias, igualmente. Saludos. Chao. Bueno, pois vamos a despedir esta xente pois con Xavier Díaz outra vez, porque antes non acabamos de escuitar a mesma peza do seu CD, Adufeiras de Salitre, Cantiga da Montaña.